kangen iki rasa nyorong pianyu moto temetes mili riko piat-piat lakon nong monco negoro ninggal cerita hang sing piso sun lali saiki awak isun riko tinggal dewekan nyusuri tialan iki hang sing ono pedote kadung wis sing ono kangene kerasa nyurung pianyu moto temetes mili riko piat-piat lakon nong monco negoro ninggal cerito hang sing piso sun lali saiki awak isun riko tinggal dewekan nyusuri tialan iki hang sing ono pedote Sun ingat diriku, sun simpan.